ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना ना वो सजरी जवानी कहीं जगहों में यार जैसा ना कोई जगहों में यार मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं वो ही कर